senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez. Seni benden almaya senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez. Anlamasan da beni, dinlemesen de olur. Başkasını sevmeme, saçmalama ne olur. Başkasını sevmem, saçmalama ne olur.